جہاں تک یہ مسئلہ ہے انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ کسی آدمی کے ہاں روئی کی پیداوار ہوئی ہے تو کسی کو دے دے کہ آپ یہ روئی کا پھل سارا توڑ کر کے نکال کے روئی صاف وہ ہمیں دے دیں, آدھا آپ لے لیجئے گا اور آدھا میں لیتا ہوں. گویا کہ مشکل عمل ہوتا ہے یہ. تو اگر یہ روئی کو توڑوایا جائے نصف پر معاملہ کر کے تو صحیح ہے. تو کسی کو آپ نے کپڑا دے دیا, آپ کو کسی نے آپ کو کپڑا آپ بیچ دیجئے, جو اس میں فائدہ ہوگا وہ آدھا ہمارا آدھا آپ کا, فلوس آپ کا فلوس ہمارا, اس طرح معاملہ طے کر لیا جائے کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح سے معاشیہ کسی کے پاس ہے, گاڑی کسی کے پاس ہے, کسی کو دے دیں آپ, جو بھی فائدہ اس کے اندر ہوگا سلوک کے عروج پر طے ہو جائے ٹھیک ہے اور صحیح ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل خیبر سے معاملہ کیا تھا کہ آپ لوگ اس میں کھیتی باڑی کریں گے, زمین ہماری ہے اور جو پیداوار ہوگی آدھی آپ کی آدھی ہماری, معلوم اس طرح معاملہ کرنا صحیح ہے اور درست ہے. استدلال ہو گیا مولانا صاحب. تو اس میں سے یہاں جو پیداوار تھی اس میں سے 100 وسق ازواج مطہرہ کو ملا کرتے تھے, 80 وسق کھجور اور 20 وسق سہیری ملا کرتا تھا. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بعد میں ان کو اختیار دیا اور کہا چاہیں تو آپ کو جو غلہ ملتا تو وہ ملتا رہے, چاہیں تو آپ کو ایک علاقہ کھجور کا باغ کا وہ الگ کر دیں ہم آپ کا, یا اس طرح سے کھیتی کا تو چاہیں تو کھیتی لینا چاہیں وہ لے لیں, چاہیں تو ہر سال ملتا رہے آپ کو وہ لے لیجیے. تو بعد نے کہا کہ نہیں ہمیں جو ملتا تھا بھائی جی کون لگنے جائے گا اس کے اندر, اور بعض لوگوں نے کہا نہیں ہمیں کوئی اتنا علاقہ دے دیجیے ہم اپنا دیکھیں گے اس کو. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کو اختیار کیا تھا, مزارہ کا معاملہ کیا گیا کہ آپ کھیتی کیجئے اس میں آدھا آپ کا آدھا ہمارا, لیکن کئی سال تک یہ تعین نہیں کی گئی. تو بغیر تعین کے بھی اس طرح سے مزارہ کا معاملہ کرنا صحیح ہے. قال عمرو تو کہہ رہے ہیں میں نے طاؤس سے کہا لو ترکت المخابرہ, یہ جو مخابرہ کرتے ہیں آپ یہ ذرا چھوڑ دیں تو اچھا ہے. مخابرہ وہی جو مظاہرہ ہے, مخابرہ مظاہرہ محافلہ گیا کہ ایک معنی میں ہے, تو یہ مخابرہ کا جو عمل کرتے ہیں آپ چھوڑ دیں تو اچھا ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مظاہرہ سے منع فرمایا, مخابرہ سے منع فرمایا ہے. تو انہوں نے کیا کہا, اے امر ابن دینار میں ان کو دیتا ہوں زمین ساتھ میں تعاون بھی کرتا ہوں ان لوگوں کا, اس کے بعد اس میں سے لیتا ہوں سلو سلو جو لینا ہوتا ہے. ہاں صحابہ کرام کے سب سے بڑے عالم ابن عباس نے مجھ سے بتایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مظاہرہ سے نہیں منع فرمایا, انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ نے مظاہرہ سے نہیں منع فرمایا ہے, ولیکن قال بلکہ اللہ کے رسول نے یہ کہا تھا کہ ائی یم نہ احدکم اخاہ ہو, آدمی ویسے ہی کسی کو زمین کھیتی کرنے کے لیے دے دے, یہ اس سے بہتر ہے کہ اس پر کوئی متعینہ کے وصول کیجیے, آپ کھیتی کیجیے اور آپ ہم کو اتنا دے دیجیے گا اتنی پیداوار دے دیجیے گا. تو اگر آپ کے پاس زائد کھیتی ہے نہیں کر پا رہے آپ تو کسی کو دے دیں, آپ کی کھیتی کرے وہ زمین آپ کی ہے دے دیں آپ, تو یہ دے دینا بہتر ہے بنسبت اس کے کہ آپ اس سے کچھ وصول بھی کریں آدھا تہائی جو بھی اس سے لیں اس سے بہتر ہے. تو کیا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے بطور مشورہ اس طرح سے کہا تھا کہ بہتر ہے ایسے دے دیں آپ, لیکن بالکل منع کیا اللہ کے رسول نے, مظاہرہ سے منع کیسے کریں گے جو خود آپ نے مظاہرہ کیا یہود کے ساتھ. ذرا سر کیا کر دیں مولانا صاحب, یہ نہیں جا رہا قرض جرا نہ تھا مسئلہ یہاں پر کیا ہے کہ آپ قرضہ لے رہے ہیں اور اس کے بعد اس سے کیا کر رہے ہیں آپ اس کی زمین سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. یہ تو ہے نا سر, آپ جو ہے قرضہ لینا چاہتے ہیں اس کے بعد اس کی زمین سے, تو قرض جرا نفع نہیں جمع, ایسا کر جس سے دوسرا کوئی نفع حاصل کریں آپ نہیں صحیح. سارا بمبئی والے کرتے ہیں مولانا, سارا بالکل لوگ کرتے ہیں سر, صرف بمبئی والے کرتے ہیں. کسی مکان کرایہ دیں گے تو پہلے سے پگڑی کتنی ہوتی ہے وہاں بابو سر, کتنی پگڑی ہوتی ہے نہیں جانتے ہیں؟ ہاں ڈپوزٹ پہلے سے کرنا پڑتا ہے. ہاں تو اتنا لاکھ اتنا لاکھ سارا مسئلہ کیا ہوتا ہے, وہ لے کر کے اسے تجارت کرتے ہیں سر. یہ سارے طریقے سب الگ ہیں. غیر مسلموں کے ساتھ بھی مزارعہ کا معاملہ ہو سکتا ہے. مزارعہ میں کون سی شروط ہیں جو منہی انو, ایسی شرط نہیں لگا سکتے آپ. پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے آپ, جو پیداوار ہوگی اس میں سے 10 کنٹل ہم لیں گے, غلط. جو پیداوار ہوگی ادھر والا ایریا ہم لیں گے, یہ کیا ہے؟ غلط. باقی آپ کے جو پیداوار ہوگی آدھا ہم لیں گے, یہ صحیح. لوگ کہتے تھے یہ والا علاقہ ہمارا رہے گا, یہ والا آپ کا رہے گا. ذہ معنی کیا ہوتا ہے؟ ذہ معنی کیا ہوتا ہے اس میں؟ اشارہ وہاں سر دی دہی تی تہی سے اشارہ نہیں پڑا آپ لوگوں نے, بولے بھائی ہے. شروع میں ہاں لگاتے تھے تو کیا ہو جاتا ہے؟ ہاضی ہی ہو جاتا بھائی. تو ہاضی ہی اور دی ایک ہی چیز ہے. تو کبھی یہ والا پیدا کرتا تو یہ نہیں کرتا, کبھی یہ والا پیدا کرتا تو وہ والا پیدا نہیں کرتا تھا. یا کسی دوسرے کا مال ہے آپ نے کھیتی میں لگا دیا اس کو اور اس میں اس کی بہتری ہے, تو کرنا صحیح ہے نہیں صحیح ہے؟ صحیح ہونا سر. پھر دوبارہ یہ حدیث آ رہی ہے تین لغار والوں کی حدیث. والدان شیطان صغاری استاخرت ذات يوم ولم آتي حتى أمسيت فوجدت مناجمين فحلبت كما كنت أحلبه فكنت عند رؤوسه ما أكره أن أوقظهما وأكره أن يتضاغلن والصبية يتضاغلن عند قدمي حتى طلع الفجر فجئت تعلم أني فعلت بالابتغاء وجهك فخرج لنا فرجة النظام حسناء فخرج الله فرأوا السماء وقال الآخر اللهم إنها كانت لي بنت عمي أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء فطلبت منها فأبت حتى آتيها بمئة دينار فبغيت حتى جمعتها فلما وقعت بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تستحي الخاتم إلا بحقه فخذه فإن كنت تعلم أني فعلت بالابتغاء وجهك فخرج لنا فوجة فخرج وقال الثالث اللهم إني استأجرت أجيرا اس سے پہلے آیا تھا بفرق کے دورہ مکئی پر طے ہوا تھا, یہاں پر کون سا لفظ آ رہا ہے؟ یہ دھان پر طے ہوا تھا. معلوم ہوا کہ دوسرے کا غلہ ہے اسے آپ کھیتی میں لگا دیں, اس کی بوائی کر دیں آپ, اس کا فائدہ اس میں ہو نہیں کہ اس کا نقصان کرنے کے لیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے جو اوقاف کی زمینیں تھیں اسی طرح جو خراب کی زمینیں تھیں جہاں سے مسلمانوں کا ٹیکس آیا کرتا تھا زمینوں کا، مسلمانوں کا مزارعہ کرنا، معاملہ کرنا کھیتی کا، اس سب کا تذکرہ یہاں پر ہے. قال اخبرنا سرطان، قال اخبرنا عبد الرحمن عن مالك عن زيد بن اسلم عن ابيه قال قال عمر لولا اخر المسلمين ما فتح طيب الا فصمتها بين اهلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اگر بعد میں آنے والے مسلمانوں کا مسئلہ نہ ہوتا تو میں جتنے بھی بستیاں مفتوح ہو رہی ہیں ان سب کو میں تقسیم کر دیتا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو تقسیم کر دیا تھا. تو اگر یہ سارے علاقے انہیں غانمین میں فاتحین میں تقسیم کر دیے جائیں تو ساری ملکیت، ساری زمینیں چند لوگوں کے ہاتھوں میں جا کر کے پہنچ جائیں گی. لہذا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مفتوحہ علاقے تھے مسلمانوں سے مشورہ کر کے دبی رائے تھے اور ان کو تمام مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا کہ ان کا جو غلہ آئے گا، خراج آئے گا، وہ تمام مسلمانوں میں تقسیم کیا جائے گا. جنہوں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ میں ارامل اہل عراق کو ایسا چھوڑوں گا میں کہ میرے بعد کسی کی محتاج نہ ہو، تو انہوں نے بجائے تقسیم کرنے کے ان علاقوں کو وہ تمام مسلمانوں پر وہ علاقے انہوں نے وقف کر دیے تھے کہ ان کا جو غلہ آئے گا تمام مسلمانوں پر تقسیم ہوگا. باب یہاں پر منحیا ارض المماد، ارض مماد کہتے ہیں ایسی زمین کو، الارض التي لم تعمر، ایسی زمین جو کسی نے آباد نہ کی ہو، ایسی زمین جو کسی کی نہ ہو، کسی کی ملکیت نہ ہو، خالی پڑی ویسی زمین ہے. اب تو شاید نہ ملے آپ کو کہیں اس طرح کی، لیکن پہلے زمانے میں ایسی زمین ہے وہاں جن کو کسی کی ملکیت نہیں ہے، کوئی آدمی اس کو استعمال کیا کرے گا، بہت ہی دور ہے اور وہاں کسی کی ملکیت نہیں ہوا کرتی تھی. تو اگر اس طرح سے کوئی غیر آباد زمین ہے جو کسی کی ملکیت نہیں ہے، کوئی شخص جا کر کے اس کو آباد کر سکتا ہے، جو آباد کر لے اس کی ہو جائے گی، بشرطے کہ وہ کسی کی ملکیت پہلے سے نہ ہو. کوفہ میں جو خراب تھا، ویرانہ تھا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس کے بارے میں یہی رائے تھی جو آباد ضائع کر لے. اسی طرح سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا من حیا ارض میتہ فہی لہ، جو آدمی اس طرح کی کوئی میتہ زمین ہے، غیر آباد ہے، کوئی اسے آباد کر لیتا ہے وہ اس کا حصہ ہے. لیکن شرط کیا تھی؟ غیر حق مسلم، کسی مسلمان کے حق میں نہیں ہونا چاہیے. کسی مسلمان زمین رہی ہو اور آپ بنجر دکھا دیں اس کو، تو کسی دوسرے مسلمان کی زمین میں کسی کا حق نہیں ہے. اور کسی ظالم شخص کی عرق کا، رگوں کا مراد درخت ہے. کسی ظالم آدمی نے کسی دوسرے کی زمین میں درخت لگا دیا، کسی نے پہلے سے احیاء مواد کیا تھا، کوئی صاحب تھے انہوں نے کیا لگا دیا اس کے اندر، اپنا درخت لگا دیا، آپ کی زمین ہو جائے گی درخت لگانے سے؟ نہیں ہو جائے گی. تو کہا وليس لعرق ظالم فی حق، اور کسی ظالم کی جڑوں کا، عرق سمراد کیا ہے؟ جڑیں، جڑ سمراد کیا ہے؟ درخت سمراد دیا گیا. تو کسی ظالم شخص کے درختوں کا، جڑوں کا کوئی حق نہیں ہوگا کہ کسی غیر کی زمین میں اگر لے جا کر کے آپ درخت لگا دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے زمین آپ کی نہیں ہو جائے گی. باب قال حدثنا قتيبة قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قري وهو في معرضه في تلك الطريقه في بطن الوادي، فقيل له ان تكريمك بمختار فقال موسى وقد اناق بيدنا سالم بالمناسب الذي كان عبد الله بن ابي سبيل ليتحرى معرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اكثر من المسجد الكريم ببطن الوادي بينه وبين الطريق والسلم من ذلك. قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا شعيب بن اسحاق عن الاوزاعي قال حدثني يحيى عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الليله اتاني اعتنا ربي في هذا الوادي. ان صليت في هذا الوادي المبارك. جواب کہیں یہ حدیث ہے، اس کا اس مقام پہ کیا تعلق یہاں سے ہے؟ یا تو ارض مماد وغیرہ کا تذکرہ چل رہا تھا، یہاں خالی باب قائم کیا، کوئی ترجمۃ الباب یہاں پر نہیں، صرف باب ہے، ترجمہ نہیں ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں اس کو اس لیے پیش کیا ہے کہ اس طرح کے جو مقامات ہیں مبارک مقامات جن کے بعد اللہ نے فرمائی یہ وادی مبارک ہے، یہ جگہ فلاں مبارک ہے، وہ تمام مسلمانوں کا حصہ ہے، تمام مسلمانوں کا حق ہے، لہذا ان کو کوئی جائے اور آباد کر کے چاہے اپنی ملکیت بنا لیں تو ایسی جگہوں کو کوئی اپنی ملکیت نہیں بنا سکتا ہے۔ اس طرح کی جو مبارک مقامات ہیں ان کے بارے میں ثابت ہے، ان کو کوئی جائے اور آباد کر کے گئے تو مماد ہے، اور اپنی ملکیت بنانا چاہے تو نہیں بنا سکتا ہے آدمی۔ کسی نے کہا جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا تب تک آپ یہاں پر رہیں گے، کھیتی باڑی کریں گے، آپ کوئی مدت متعین نہیں کی، تو غیر متعین مدت کے لیے بھی اس طرح سے کسی کو مزارا آپ پر دینا صحیح اور درست ہے۔ عمل کی طرف سے، کام کی طرف سے ہم کفایت کریں گے، زمین آپ کی ہے اور آدھا مال ملے گا۔ یہاں سے استدلال ہے نقر رکم بیا علا ذالک ما شئنا، اس شرط پر ہم جب چاہیں گے تب تک آپ کو رہنے دیں گے۔ چنانچہ وہاں ٹھہرے رہے وہ لوگ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے میں انہیں تیما اور اریحا کے علاقوں میں جلاوطن کر دیا۔ یہاں زراعت کے سلسلے میں، ثمر کے سلسلے میں صحابہ اکرام ایک دوسرے کی غمخواری کیا کرتے تھے، بغیر معاوضے کی بھی زمین دے دیتے تھے کہ لے جائیے کھیتی کیجیے اور بعد میں ہمیں زمین واپس کر دیجیے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایسے کام سے منع کر دیا ہے جس میں ہمارے لیے بڑی آسانی تھی، رافقاً جو ہمارے لیے بہت رف اور نرمی کا باعث تھا، تو ایک کام جس میں ہمارے لیے بڑی آسانی تھی اس کام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کر دیا ہے۔ میں نے کہا اللہ رسول جو فرمائے برحال برحق ہے، ہمیں اس کو ماننا ہی ہے، چاہے ہمارے لیے سخت ہو چاہے نرم ہو۔ تو کہا انہوں نے غہیر رضی اللہ تعالیٰ کہ اللہ رسول نے مجھے بلایا اور کہا کہ آپ ماشاء اللہ اتنے کھیتی آپ لوگوں کے پاس ہے، کھیتیوں کرتے کیا ہیں آپ لوگ؟ تم نے کہا اس کو سلس روپے پر دے دیتے ہیں لوگوں کو۔ الر ربیع، یہ نہر والا جو حصہ ادھر کا ہے وہ ہمارا ہے۔ کبھی ایسے کہہ دیتے ہیں کہ ایک وسط ثمر ہمیں لینا، باقی آپ لے لیجئے، کس طرح ہم لوگ دیا کرتے ہیں؟ فرمایا آپ نے نہیں، ایسے نہیں کرنا ہے، دونوں طریقے صحیح یا غلط ہیں؟ دونوں غلط، یہ بھی غلط صحیح۔ فرمایا آپ نے ایسا نہیں کرنا ہے، خود یا تو کھیتی کرو آؤ، یا کھیتی کرواؤ کسی سے، یا خالی چھوڑ دو، ایسے روک کے رکھو زمین اپنی۔ میں نے کہا جیسا فرمایا، جیسا فرمایا ٹھیک ہے، آپ فرمایا اللہ نے ایسے مت دیا کرو، تو دیکھ رہے ہیں کہ ممانعت کی وجہ تھی وہ کون تھی، جو طریقہ تھا وہ صحیح نہیں تھا۔ تو گرچہ طریقہ صحیح تھا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مواسات اور ممخاری کا طریقہ اس کے برخلاف ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایسے لوگ جن کے پاس زمین نہیں دیتی ہے، کھیتی کر لے آدمی، آپ کے پاس تو بہت زمین ہے، اس سے بہت پیداوار ہوگی، تو سلو سلو خوب نہ لے آپ۔ تو آپ نے بطور مشورہ اس طرح کہا تھا جیسے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے۔ قال يزرع نے کہا ٹھیک ہے، ذرا آپ پر اس طرح دینا ٹھیک ہے۔ قال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولكن قال أن نعم أحدكم فقالوا خير له من أن يأكل شيئا معلوما. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يقضي مزارع ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عہد رسالت میں اپنی کھیتیاں کرائے پر دیا کرتے تھے، کرائے سے مراد بھی اس سے بہتر کرایہ مزارہ کی شکل میں دیا کرتے تھے. یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک اس طرح سے مزارہ کا عمل کیا کرتے تھے. اب لوگوں نے بتایا کہ رافع بن خدیج کی حدیث اللہ رسول نے کرائے مزارے سے منع فرمایا کہ مزارے کو کھیتیوں کرائے پہ دیں. اب جب معلوم ہوا تو تحقیق کی لے گئے اب رافع کے پاس ہی، رافع بن خدیج کے پاس، تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے کرائے مزارے سے منع کیوں، جن لوگوں سے کہا تھا آپ لوگ ایسا نہ کیجیے. تو انہوں نے کہا بھی دیکھیے آپ کو بھی معلوم ہے کہ رسالت میں ہم لوگ کرائے پر دیا کرتے تھے، اس طرح سے اللہ کے رسول نے خود دیا، صحابہ کرام نے سب دیا، اور آپ اللہ رسول نے کرائے مزارے سے منع فرمایا ہے. تو انہوں نے کہا کہ عہد رسالت میں تو ایسا ہوا کرتا تھا کہ لوگ دیا کرتے تھے علی الاربعہ، کہ یہ جو نہر والا حصہ اس پر ہم یا اسی طرح سے آپ کھیتی کیجیے اتنا حصہ بھوسا ہم لیں گے اپنے جانوروں کھلانے کے لیے، تو اس طرح سے اگر متعین کر دیا طریقہ غلط ہوا کرتا تھا. لیکن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں مزارہ چھوڑ دیا، گرچہ باقاعدہ ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، انہوں کا ہو سکتا ہے اللہ رسول نے کی بات بعد میں ایسی بتا جو مجھے نہ معلوم ہوئی، لہذا انہوں نے بعد میں مزارہ چھوڑ دیا تھا. حدث فی ذلک شیء لم یکن علمہ، کوئی ایسی نئی چیز بتا دی ہو سکتا جو ہمیں نہ معلوم ہو اور رافع کو معلوم ہو، لہذا چھوڑ دیا انہوں نے. کرا الارض بالدا بالفدا، زمین کو آپ کرائے پر دے دیں سونے چاندی کے بدلے میں، کسی کو آپ زمین دے دیں کہ آپ لے جائیے کھیتی کیجیے، ہمیں آپ 5000 روپے دے دیجیے گا، اس کے 5000 روپے ہمیں دے دیں گے آپ کی کھیتی کیجیے، سال بھر دو سال بھر جتنی مدت طے ہو جائے، تو سونے اور چاندی کے بدلے میں دینا صحیح اور درست ہے. مطلب ایک کراول مزارے الگ ہے اور مزارہ کیا ہے الگ، البتہ کبھی کبھی مزارہ کو بھی کیا نام دے دیتے ہیں لوگ، کراول مزارے کا نام دے دیتے ہیں، لیکن کرا یہ الگ ہے، آپ کرائے پر دیتے ہیں فلا زمین ہماری لے لیں آپ اور ہم کو 5000 روپے دے دیجیے، صحیح ہے غلط؟ صحیح ہے غلط ہونا سر؟ صحیح ہے، صحیح ہے. اب وہ آدمی چاہے گا گیہوں بوئے چاہے دال بوئے چاہے جو بوئے گا، وہ آپ کو کتنا چاہیے اس کے اندر، اب خالی چھوڑ دے تو پھر خالی چھوڑ دے تو بھی اب جو چاہ کرو اس کے ساتھ، دکان آپ نے کرائے میں لی، دکان کھولی تو فائدہ ہوگا، دکان نہیں کھولی تو کرایہ دیں گے نہیں کرایہ دیں گے آپ، ایسے زمین آپ نے کرائے پہ لی ہے تو اس میں محنت مشقت کریں گے پیداوار ہوگی، نہیں کریں گے نہیں پیدا ہوگا، تو اس طرح سے کرائے پر کسی کو دینا پیسے کے بس صحیح اور درست ہے. خالی زمین ایک سال سے اگلے سال تک دے دیا کیجیے آپ لوگ، خالی زمین جو ہے سال بھر کے دے دیا کیجیے آپ اتنے روپے پر، یہ صحیح درست ہے. میں نے رافع سے اگر درہم و دینار کے بدلے میں کیا جائے، دینار آپ اس سے لے لیں اور اس کو زمین دے دیں کھیتی کرنے کے لیے، رافع نے کیا کیا لئی سبھی ہے اب سن کی، اگر درہم و دینار کے بدلے میں کرتے ہیں آپ تو کوئی حرج ہی نہیں اس میں تو ہے. جو لوگ زمانے جاہلیت میں یا اللہ کے زمانے میں شروع لوگ کیا کرتے تھے، اگر کوئی صاحب عقل اس میں غور کرے تو خود فیصلہ کر دے گا وہ کہ یہ غلط طریقہ ہے، جس میں خسارہ ہے اور مخاطرہ اس میں پایا جاتا تھا. یہاں سے یہ لیت کا قول ہے، وضاحت کر دیا. قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا قليح قال حدثنا هلال الحاف وقال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا قليح عن هلال بن علي عن ابا بن يسار عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما يحدث عنده رجل من اهل الباديه. ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ حدیثیں بیان فرما رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے، تقریر ہو رہی تھی وہاں پر ایک بدری آدمی موجود تھا وہاں پر, آپ نے دیکھیے بات کیا سنایا آپ نے کہ جنت میں ایک جنتی آدمی نے اللہ تعالیٰ سے کہا اللہ تعالیٰ مجھے کھیتی کرنے کا من ہو رہا ہے, جنت میں کیا من ہو رہا ہے کھیتی کرنے کا جی, اللہ نے کہا کہ آپ اتنی ساری نعمتوں میں نہیں ہو, تم جو چاہو سب حاضر پھل توڑ لو یہاں سے, دودھ کی نہر شہد کی نہر سارا سب کچھ موجود ہے, کھیتی کس لیے کرو گے, ہاں جی سب نعمت لیکن من کہہ رہا میرا دل چاہ رہا کھیتی کرنے کا, اس کے بعد انہوں نے کیا اللہ نے کہا چلو ٹھیک ہے جنت سب کچھ جانو جو تمنا کریں آپ تو کھیتی کی تمنا چلیے کھیتی کیجیے آپ, تو چنان سے اس نے بدرا اس نے بیج بویا اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ بس پلک جھپکنے کی دیر تھی کہ وہ اس نے بیج ڈالے اگا پیدا ہوا بڑا ہوا اس پر کٹائی وٹائی کر کے سب مشین سے تھریشر ویسر سب کیا ہو گیا سب پورا اناج لگ گیا ایک دم ڈھیر ہو گیا جی ہاں پہاڑ کی طرح سے پورا ڈھیر لگ گیا, اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا اس آدمی سے دونوں کمانے خود لو اپنے آدم یہ سارا اللہ تمہارا موجود ہے پہنو تمہیں تمہارا پیٹ کوئی چیز دنیا میں بھر ہی نہیں سکتی, جو دے دو لیکن ابن آدم کا پیٹ بھرنے والا نہیں, جب ایک چیز ملے تو دوسرے کی طلب رہتی ہے دوسرے کی تلاش رہتی ہے تو ابن آدم کا پیٹ نہیں بھر سکتا ہے, آرام کا اللہ رسول یا تو وہ قریشی آدمی ہوگا وہ یا انصاری ہوگا باقی بادیا والوں میں سے تو ہو ہی نہیں سکتا ہوں, یہی لوگ کھیتی کرنے والے ہیں سر, پہنو مساف ادھر مامان ہے نا فلسنا بحصاب ذرائن فتح کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر کے عرابی کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگی, تو اب دنیا بہرحال کوئی فرق کوئی کھیتی کرنے والا ہی آدمی رہے گا بہرحال اس کو دنیا میں ہی سارا کام تھا تو اس کا دل وہاں پر بھی چاہے گا کہ ویسا من بہلائیں کچھ کھیتی کرتے, باب یہاں فوج کاری کے بارے میں ہے, معلوم ہوا کہ یہ چقندر کی جو جڑیں ہوتی تھی انہی لوگوں کی ہوتی تھی لنا ہماری ہوتی تھی, نہروں پر ہم بو دیا کرتے تھے نالیوں پر, تو گیا کہ یہ لوگ لا کر کے دیتے تھے جو بڑھیا عورت کو یہ لا کر کے دیتے تھے وہ پکاتی تھی, یہ نہ اس میں چربی ہوتی تھی نہ چکنائی ہوتی تھی, مطلب چکنائی نہیں ہوتی نہ چربی ہوتی تھی, جیسے اس طرح سے جگہ ملے تو دیکھیے آپ لوگوں کے باہر اتنا ماشاء اللہ پپی تو پیتے سر ہاں لگاتے ہیں بہت سارے تاکہ خود بھی کھائیں دوسرے لوگ کیا ہیں کھاتے رہے وہاں پر, دیکھیے سب لوگ لگا دیا کرتے تھے اس کے بعد جمعہ جمعہ فائدہ اٹھاتے تھے اس سے, یہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہوگی وہاں فیصلہ ہوگا سارا, یہی مال استدلال ہے کہ انصار لوگ اپنے کھیتی باڑی کے کام کاج میں مشغول رہا کرتے تھے, یہاں سے نئی کتاب ہے کتاب المساقات, تو مساقات کا جو مفہوم ہوتا ہے شریعت کے اندر وہ ہے دفع الشجر لمن یقوم بسقیہ, دفع الشجر لمن یقوم بسقیہ ویتعهده حتى یبلغ تمام نضجہ نظیر جزء معلوم من ثمره دفع الشجر لمن يقوم بسقيه ويتعهده حتى يبلغ تمام نضجه نظير جزء معلوم من ثمره. اسے مساقات کہتے ہیں کہ آپ کے پاس آم کے درخت ہیں, وہ آپ کسی اور کو دے دیں اور آپ کہیں کہ اس کی جو پانی ڈالنا ہے, اس کی رکھوالی کرنا ہے, اس میں جو بھی کام کرنا ہے وہ سارا کام آپ کیجئے گا, جب پھل پک جائے گا توڑنے کا وقت آئے گا تو آدھا آپ لیں گے آدھا میں لوں گا, ایک تہائی آپ لیں گے دو تہائی میں لوں گا, ایک چوتھائی آپ لیں گے تین چوتھائی جو طے ہو جائے, اسی کا نام کیا ہے مساقات, اسی کو مساقات کہتے ہیں. شریعت نے مساقات کا عمل جائز کر رکھا ہے, لیکن جو آگے ابواب آپ کے سامنے آ رہے ہیں ان میں سے کسی باب کا تعلق بھی اس اصطلاحی مساقات سے نہیں ہے, بلکہ سب کا تعلق سب اس سے ہے, پانی سے سب کا تعلق ہے, سینچائی سے پانی سے ان سب سے مساقات اصطلاحی ہے. اگر اس کا تعلق کسی باب سے ہے تو صفحہ نمبر 312 پر جو آپ نے اس سے پہلے باب پڑھا ہے, اذا قال اجتنی معونت النخل او غیره وتشرکنی فی الثمر, کی نقل کے جو اخراجات ہیں آپ اس کو دیکھیے, جو پیداوار ہوگی آپ کچھ آپ لیں گے کچھ میں لوں گا, یہ تو مساقات ہے. لیکن آگے جو ابواب آپ کے سامنے آ رہے ہیں ان میں سے کسی باب کا تعلق بھی اصطلاحی مساقات سے نہیں ہے. صرف کا معنی ہوتا ہے النصیب من الماء, پانی میں جو کسی کا حصہ ہوتا ہے اسی کو صرف کہا جاتا ہے. لہا شربن ولکم شرب یوم, معلوم ایک دن پانی میں اس کا حصہ ہے باقی دن آپ لوگوں کا حصہ آپ کی اونٹوں کا. ہر چیز کی جو بھی باحیات چیزیں ہیں سب کی بنیاد پانی ہے, پانی کے بغیر کوئی چیز باحیات نہیں رہ سکتی ہے, جو بھی جاندار چیز ہے. جن کا کہنا یہ ہے پانی صدقہ کر سکتے ہیں آپ, خاصوں سے آج جو وقت ہے اس وقت پانی صدقہ کرنا, پانی آپ کے پاس بوتل میں ہبا کرنا دوسرے کو, یہ صحیح درست ہے. وصیت کرنا پانی کی یہ بھی صحیح ہے, چاہے وہ مقصوم ہو چاہے غیر مقصوم ہو. قرآن میں آئے سجادہ کے معنی منصبن, جسے اٹھیل دیا جائے, مسلا دھار بارش, مزن معنی بادل, خوراکن میٹھے پانی کی مانی. فرمایا کہ آپ نے کون ہے جو بیرے مہونا کو خرید کر کے اور تمام مسلمانوں کے لیے وقف کر دے. معلوم ہوا پانی خریدنا صحیح یا نہیں صحیح ہے, پانی بیچنا صحیح یا نہیں صحیح ہے. صحیح ہے, چنانچہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے خرید کر کے وقف کیا تھا. معلوم ہوا پانی کو بھی خرید کر کے وقف کرنا ہبا کرنا صحیح ہے. معلوم ہوا پانی کسی کی ملکیت ہوتی ہے نہیں ملکیت ہوتی ہے, ملکیت ہوتی ہے آدمی کی پانی. یا اور اس کا بھی حصہ اس میں سے پانی نکالنے کا, جیسے اور لوگوں کا حق ہوگا ویسے اس کا بھی حق ہوگا. ایسے میں ہم نے ہبا کر دیا خود نہیں لے سکتے ہیں, یہ پہلے شرط لگا لی کہ اس میں ہمارا بھی حصہ رہے گا, ہم بھی پانی بھر سکتے ہیں اس میں سے. تو ایک بچہ آپ کے دائیں طرف تھا اور باقی بوڑھے بوڑھے لوگ بڑے بڑی عمر کے لوگ بائیں طرف موجود تھے. اللہ کے رسول نے کہا دیکھو بچے حق تو تمہارا بنتا ہے تم دائیں ہو, کیونکہ کدھر سے پلایا جاتا پانی دائیں سے, تو حق تو تمہارا بنتا ہے, اگر تم اجازت دو تو ان بائیں طرف بوڑھے لوگ جو ان کو میں دے دوں. اس سے کیا معلوم ہوا آپ کو کہ پانی کو ہبا کرنا کیا ہے صحیح, حق اس کا بن رہا تھا. بچے اگر وہ چاہتا تو ہبا کر دیتا ان لوگوں کو, معلوم ہوا کہ پانی کا ہبا کرنا تو یہ ہبا کسی کو کریں گے جس پہ آپ کی ملکیت ہو, معلوم پانی کی ملکیت ہوتی ہے, پانی ہبا کرنا بھی صحیح ہے. دراصل آپ کا بچا ہوا پھر میں کیسے دوسروں کو بھوکے دوں گا, آپ کا بچا ہوا تو میں ہی کہوں گا. پالتو بکری تھی اس کا دودھ دو کر کے لایا گیا تھا آپ کے ساتھ. ہاں اس کے دودھ میں کچھ پانی ملا دیا گیا تھا اچھا کرنے کے لیے, مطلب بیچنے کے لیے نہیں. جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بائیں طرف ابو بکر تھے، دائیں طرف ایک عرابی بیٹھا ہوا تھا. حضرت عمر نے کہا ابھی آپ کس کو دے دیں گے؟ اٹھا کر کے دائیں طرف عرابی کو، اللہ تعالیٰ ابو بکر آپ کے بغل بیٹھے، ان کو دے دیجیے. آپ نے عرابی کو دے دیا. کیا فرمایا آپ نے؟ یہاں جو ایمن میں ہوں اس کا خیال کرنا چاہیے. السلام علیکم.